خطای دایکیتی بم شوی پرورده کراو چونک دایکی برپرس نیا تکاد لیکم شا برام ببا دایکم ماله اویلی قصی وابکی من منا جنبو شونی که دایکمی لیا رقم لی ایویا رقم لی دانا گورم تکاد لیکم گورم نازم چون تو این دیر بچین کشتیکی لپر بو زیدی تو کرو که آزای لیج مترسا چی؟ اگر لوکاتا تو هواری نکرده سرم لتک نه چو تو خیلی بوب کری من جاکا دارم کردی توا جابا چی تو رابی؟ تو ناو چیا؟ لکوی و هاتوی ای تو لکوی و هاتوی ولن براوا من جاورکا کوی نونو تو لکوی Thank you. دور کوتی تو پرسی جی پی نکردم؟ تو خود زنی من چند تو رابم خوافیش ها؟ تو زراستا دالی بود نکم که تو رابم خانی پیشوازی که زنید؟ نه ابی بکره ما ها اما بشلی خودتا؟ ای چون؟ زور جوانا ناو چیا؟ کوکی ناو کی جوانا؟ کوکی این؟ او چی بو؟ کوکی ناوی خوما بشلی بچکولگم ناوی نونو ببورا ببورا داولی برد نکم که با حالاویتم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جان چو بو دارستانکا؟ ننه جان اقلانم بو هنوی او کسی جانم سپاس هنه او بونی زور خوشا او کرا کیا؟ هوره ما چی؟ گمله نبو ویتم هوره ما آه براز؟ ام کاتو باش خانکم پیشتر نمبینیوی بدوی خانی پیشوازه که اگرم خان مکم ها؟ تکات لیکم پیم بله لیکم لیوی اجی دنگه برس کرو گیم لیو نیا بدوی دیک ما اگرم سیدی دیکم Daddy! سيدي جان نهيا سيدي جان سيدي جان كم استبعد أنك خوبو بنا في المسك كان بسرعة. توش دايجان. راوستا خاتو ميلون زانيم كاليري باريس سيدريك سيدي شتيكي زور خرابة كردوا سيدي تكاد ليكم ابي هر استارة قل ما بيتو بو مالوا نخير هر جزنا اموا لقل داك ما امين موا سيدي سيدي تو نبه بوشوه هلسو كود لغل خاتو ميلون ابكيت آخر تو كمي چاوريك لغل خاتو ميلون قساكم باشا كوراكم زور چاكا سيدي راك كوكي سيدي دلو كوشكا عجي بلي راستا اينا ترسي بوشي شتكي زود ترسناكي جايا ترسناك همو خلقو علي علين هرمنا لروشتي خرابي اوا اوشتا اقريتو سيتنيكا عايتون بلام هيتش منبينيوا براست؟ من هرگز شتوا نبينيوا هيتش كاته؟ نخير سباس بخوا منش ساري جولاني ابم زور جاكا منش بالا بيوانيم قريستكا زور باشي بقرا كوكي برينيد باشا باشا لبر ام هوی بو کسی دی کشکا کی بجهشت؟ داویلی برد نکم هرچه نخوم لگل یابون بلا من رای کرد حالی تونو بو خاتو میلون او هشتا تمانی حو سالا هر منالی کتل تمانی اوا حزکا لگل دی کیا بجی دايك بوا هرگز لي جانبو متوا باور ناكي كتن محزك حمو تمنم لقل اوها بسر برداية ازانو امشتكي زور قرصة والله مكمك ارامة تبه خاتواني لقل اوهي كمن هي چمبين اكري والله متواوي هولي خوم ايم كخصي لقل باپيري بكم لباري توا لقل باپيري اقصا اكمو بيرو بوچو نكاين توشي بيالم هرکاتي كالاستو سوزي تو قورم سيدي تيگيت دلنیا بخان مکن دلنیا ببیرو رای گارد بله منیش هر راموه خاتو میلون بلام هرچیک بید او باوکی جمسا جمسیش کسی که زور باش بو خاتو آنی استا زور چک لگل با پیره اقصا اکم و بیرو بوچونکان توشی پیالم استا اتوانی که لگل سیدی اقصب کی بوی لگل ما بیتو بو کش داولی برد نکم ازانم اما بوتو قرصا باشه سیدی کن بلنم بره که جاری اکتر و به مولتی خاتو میلون لکوشگ نیده در و هر حکاره که بید بلم را کرنکت با تو های دروس کرنی نگرانی با خاتو میلون و کسکانی تریش جاری اکتر شتیوانه که ها اما بگرا وینی منو باوک دیتیا کرو جوانکم بی کرو سیری که کجمره هیباک رحمتید بو هیباک ما؟ سی دیگن اگر هست به تنیایی کر سی دیگن منو باکت وک اوه که همیشه للاد بین بیرد نچید اگر روشی کش به طاقت بی تو حزت کر بی بولم او بخاتو میلون بله او اتهنه بولم گورم هیچ کاتی را گریو لی نکم بله سیدی بله نمبره که جاری اکتر را نکید خاتو میلون هرچی که بیوتید بقصی بکا او توی خوشه وی بله بله تیمه ده اگم ها زور چاکا آچا دایگه خواه حافظ دایگیان خواهد لگل خواهد لگل شهدی بک شهدی بک شو بیده و بولمان سیدی خواه حافی سیدی خواه حافی خواهد لکل کوکی سیدی خواهد لکل کوکی خواهد لکل ای میمنا امانه و تو رو بک مامال من لگل داب کرد تا کوکتانی و پیچوانو بحرستنو داری خومن آنجی اتوانی گران کاری بکین